Üçüncü şart olarak da arkadaşlar hiç şüphesiz ki ne? Üçüncü şart olarak da o Peygamber Efendimizin vaciplerini unutup, emir verdiği vaciplerini, Allah'ın emir verdiği vacipleri unutup bu sünneti yapması. Bazı adamlar ne yapıyor arkadaşlar? Sakalını bırakmayıp saç uzatıp diyor ki bu Peygamber Efendimizin sünneti. Ne oluyor? Bu sadık olmuyor, bu ihlaslı olmuyor onun niyetinde. Veyahut da cemaat namazına gitmiyor. Veyahut da yani evinde namaz kılıyor gibi gibi şeyler, vacipleri bırakıyor. Tayyip ne yapıyor? Ama saç konusuna gelirse diyor ki ben Peygamber Efendimiz sünnetine uyuyorum diyor. Yani vacipleri eksik yapıp ama saç sünnetini yaptığından dolayı biz de diyoruz ki bu adam doğru değil, o niyetinde, bu sözünde, bu dilinde doğru değil diye söyleyebiliriz diyor İbn-i Zeymin rahimallahu teala. Tayyip arkadaşlar ne kaldı? Evet, şimdi ikinci konuda ne? Diyor ki ben diyor saçım uzun ama diyor İkinci konu arkadaşlar, yani omuzlarımdan daha çok saç bırakabilir miyim? Diyoruz ki sen yapmaman daha doğru olur. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sünneti omuzlarına kadar. Omuzlardan sonra saç bırakması gelmemiş. Yani kadınlara benzemek olabilir. Onun için onu yapmamak gerekir. Bu Peygamber Efendimiz'in omuzlarına kadar gelmiş saçları ama sırtına kadar gelmemiş diyoruz. Onun için dikkatli olmak gerekir. Onun için dikkatli olmak gerekir diyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'in ne saçları omuzlarına kadar dökülmüş ama onun mübarek saçları ama sırtlarına kadar gelmemesi gerektiğini söylüyoruz. Tayyip. Üçüncü konu arkadaşlar diyor ki saçları bağlamak namazlarda. Hiç şüphesiz ki bu hadiste İbn Abbas'ın bir hadisi geldi arkadaşlar. İbn Abbas'ın bir hadisi geldi. Ne oldu? Peygamber Efendimiz diyor ki saç bağlamak yasaktır. Yasakladı Peygamber Efendimiz saçları bağlamaya ne de namazda. Ne de namazda. Ve İbn Abbas bir tabiî görüp o saçlarını bağlamıştı namazda. O gitti ve ne yaptı? Çözdü saçını, o namazdaydı İbn Abbas. Bu Ebu Davud'da bir hadistir. Bu Ebu Davud'da bir hadistir ve demiştir ki İbn Abbas o tabiiye evet Peygamber Efendimiz'den ben duydum ki bu kim ki böyle tokalı namaz toplayarak namaz kılarsa Peygamber Efendimiz bunu nehy etmiştir. Çünkü saçları da secde yapması gerekir diyorlar alimler. Alimler diyor secde yapmasını bu şekilde ilettiriyorlar. Tabi arkadaşlar ama namaz dışında toka yapmak, şu yapmak, bu yapmak doğru olmaz. Doğru olmaz çünkü diyoruz ki bu gibi konuları yani kadınlara benzemek gibidir diyoruz. Bu Peygamber Efendimizin zamanında gelmedi. Evet. Peygamber Efendimizin zamanında o bir saç örgüsü yaptı. Ümmü Hani bint Ebi Talip Ebi Davud'dan Tirmidi'den geldi evet. Tirmidi'den saç örgüsü 4 tane bir saç örgüsü bağladı yan tarafına, kulak tarafına ama bu hadisi Bukhari zayıflandırıyor. O Şeyh Elbani doğrulandırıyor. Doğrulandırıyor. Ama bu ne? Saç örgüsü. Toplamak değil. Toplamak değil. Şekilde diyoruz. Yan tarafına, bütün saçlarına değil. Bütün saçlarına değil. Bu şekilde Peygamber Efendimiz Mekke'ye girdi deniyor. Ama bu hadis konusu çok tartışma bir konusu. Zayıflık, doğruluk yönünden arkadaşlar. Bu bir. İkincisi toplama konusu değil. O saç örgüsü konusu. Üçüncüsü 4 tane saç örgüsü düğme atmış konusu. Dördüncüsü o zaman Peygamber Efendimiz zamanında bunları Araplar yapıyorlardı. Araplar yapıyorlardı. İnsanlara nefret ettirmemek gerekir. Bunlara dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Tevhid konusuyla, vacipler konusuyla ilgilenmemiz gerekir. Bu konular daha önemli ama bir toplulukta bunları yapıyorlarsa siz de yapın diyoruz bu topluluklarda. Sizler de yani yapıyorlarsa insanlar, erkekler bunları biz de yapın. Peygamber Efendimiz için yapın. Çünkü o yapıyordu diyoruz. Evet. Yani bu şartlarda bu konulara dikkat etmek gerekir. Ve billahi tevfik arkadaşlar yeterli olur.